بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحت خطية والأخرى ترفع درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. سے پہلے کچھ باتیں مسجد کے بعد میں ہوئی تھی کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اللہ کے گھر ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا ہجرت کا، تو سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا، اور قباء میں 14 یا 24 دن قیام فرمایا، اور اس درمیان ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. اس محلے کا اصل نام بنو عمر بن عوف تھا. بنو عمر بن عوف حضرت نے وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. خود نبی علیہ السلام بنیاد رکھنے کے لیے اترے، اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھا. ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تم بھی اترو، پتھر رکھو. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. قرآن کریم میں اس مسجد کی بڑی تعریف آئی ہے: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. اصل میں مساجد کی تعمیر میں تقوی کی بڑی ضرورت ہے. بنانے والوں میں جتنا تقوی ہوگا وہ مسجد اتنی آباد ہوگی. فرمایا یہ پہلی مسجد ہے جو تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی. عجیب و غریب بات ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلات والسلام دونوں پیغمبر ہیں، اور ابراہیم تو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. دونوں کے اخلاص میں کیا کمی ہو سکتی تھی؟ باپ بڑا نبی، اولو العزم پیغمبر، بیتا بھی نبی ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. لیکن اس کے باوجود جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ سے دعا کرنے لگے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہماری طرف سے اسے قبول فرما. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ انسان کے پاس کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، پھر بھی اگر مالک چاہے تو اس کو رد کر سکتا ہے. وہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے کہ میرا اخلاص ہے تو قبول کر ہی لے. اخلاص کے باوجود اس رب کی بے نیازی کا حال یہ ہے کہ وہ چاہے تو نہ بھی کہہ دے. فرمایا ابراہیم اسماعیل اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، اگرچہ ہمارا سارا اخلاص ہے لیکن تیری بے نیازی ہمیں یاد آ رہی ہے، اس لیے اللہ تو اسے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا. اسی لیے بدر کے میدان میں جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے، تو بدر کی اگلی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا کا حال یہ تھا کہ بڑی عاجزی، توازو، بہت انکساری کے ساتھ حضرت نے دعا فرمائی اور دعا کرتے کرتے ہاتھ اتنے اٹھ گئے اور چادر مبارک جو تھی جو اوپر رکھی تھی وہ پیچھے گر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوپر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ, بس بس اللہ کے نبی, بہت ہو گیا بہت ہو گیا, اب بہت دعا نہ کریں. بخاری شریف میں ہے بہت دعا نہ کریں حضرت بہت ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کو جب اطمینان تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں تھا, پھر کیوں اتنی گر گرا کر دعا کر رہے تھے؟ محدثین نے وہاں پر لکھا ہے کہ اصل میں اللہ کے حبیب کو اللہ کی بے نیازی سامنے تھی کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, میں نبی ہوں تو کیا ہوا, اور یہ میرے مخلص صحابہ ہے تو کیا ہوا, تو اخلاص کے باوجود بھی کل کو قتل کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. تو سارے اخلاص کے باوجود یہ سمجھنا کہ میں بڑا مخلص ہوں اس لیے میرا عمل قبول ہو ہی جائے ضروری نہیں ہے. اس لیے اخلاص کے باوجود بھی انسان کو اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. ہم جانتے ہیں کہ تو محتاج نہیں ہے میرے عمل کا, لیکن میں تیرا محتاج ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے باوجود ہم اپنے رب کریم کے محتاج بن کر کے اس سے دعا کرتے رہیں. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی, اور اس مسجد کی قرآن میں تعریف کی گئی کہ یہ مسجد تقوی پر بنائی گئی, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, پہلے ہی دن سے احق ان تقوم فی, وہ مسجد لائق ہیں کہ اس میں نماز پڑھیں. معلوم ہوتا ہے کہ تقوی والی مسجد میں نماز پڑھنے سے ہم میں بھی تقوی پیدا ہوتا ہے. آج کل ہماری تعمیرات مساجد میں نیتوں کا فطور بہت آ گیا ہے اور تقابل کا مجاز آ گیا, تقوی کا مجاز ختم, مقابلہ کمپیٹیشن کا مجاز آ گیا کہ اس نے 2 لاکھ کی, اس نے 20 لاکھ کی بنائی تو میں 40 لاکھ کی بناؤں, اس نے 50 لاکھ کی بنائی تو میں 1 کروڑ کی بناؤں, اس نے 1 کروڑ کی بنائی میں 2 کروڑ کی بناؤں. کمپیٹیشن کا مسئلہ آ گیا اور ہمارے دلوں سے وہ اخلاص ختم ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم اللہ کے گھروں کو اخلاص پر تعمیر کرنے والے بنے. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. پھر اللہ نے تعریف فرمائی کہ ان میں نماز پڑھنے والے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ قبا میں جو مسلیان تھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ استنجا میں دھیلا بھی استعمال کرتے تھے, پانی بھی استعمال کرتے تھے, دونوں استعمال کرتے تھے. اس لیے حق جل مجدہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ طہارت کا ان کو بڑا خیال ہے, پاکیزگی کا ان کو بڑا خیال ہے. بہرحال اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہ قبا کی مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی. جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت پہلے وہیں رکے تھے 14 یا 24 دن. اور اس مسجد کی فضیلت میں ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی اپنے حجرے سے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. یہ مسجد قبا کی فضیلت ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے حجرے سے اپنے کمرے سے اپنے مکان سے وضو کر کے جائیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں تو حق تعالی شان ہو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. پھر ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں جایا کرتے تھے, ہر سنیچر کو پابندی سے حضرت جاتے تھے وہاں. اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الصلاۃ میں مسئلہ لکھا ہے کہ ہر سنیچر کو قبا میں جانا سنت ہے. ہم یہاں سے جب حج یا عمرے کے لیے جائیں تو ویسے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں, جب بھی جاؤ گے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو گے وہاں پر تو عمرے کا ثواب ضرور مل جائے گا, لیکن سنت یہ ہے کہ سنیچر کو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو جاتے تھے اور وہاں نماز بھی پڑھتے تھے, متعلقین سے ملتے تھے, صلح ولا کے مسائل ہوتے تھے اس کو حل فرماتے تھے. یہ اسلام کی پہلی مسجد. اسلام کی دوسری مسجد مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے. حضرت وہاں سے تشریف لے چلے پھر مدینہ کی طرف, اور مدینہ میں آ کر آپ کو ایک جگہ پسند آئی تو آپ نے اس جگہ کے مالکوں کو بلایا جو بچے تھے اور یتیم بچے تھے, ان سے کہا کہ یہ زمین مجھے پسند ہے, اگر تم لوگ مجھے مسجد کے لیے دیتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم مفت میں دینا چاہتے ہیں, ویسے ہی آپ لے لیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, مفت میں نہیں چاہیے, سامینوں نہیں, پیسے لے لو اس کے. حضرت نے پیسے دیے, باقاعدہ زمین خریدی. امت کو یہ مسئلہ بتایا کہ وقف کی زمین پر بھی مسجد بن سکتی ہے اور خرید کر بھی مسجد بن سکتی ہے, دونوں طرح. اگر حضرت وقف میں لے لیتے اور پیسے نہ دیتے تو شاید امت میں مسئلہ یہ بن جاتا کہ وقف ہی کی زمین پر مسجد بن سکتی ہے, خرید کر نہیں بنا سکتے. تو حضرت نے ادھر سے وقف ہوا, ادھر سے پیسے گئے, تو دو مسئلے ثابت ہو گئے, وقف پر بھی مسجد بن سکتی ہے اور خرید کر بھی مسجد بن سکتی ہے. پھر حضرت نے اس موقع پر ایک جو جملہ ارشاد فرمایا تھا, قربان جائیے ہمارے آقا پر, حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم مفت میں دے کر ثواب لینا چاہتے ہو تو محمد بھی ثواب کا اتنا ہی محتاج ہے. مجھے بھی ضرورت ہے ثواب کی, مجھے بھی ضرورت ہے, یعنی پیسے لے لو اس کے تاکہ میرا بھی حصہ مسجد میں لگ جائے. حضرت نے اپنے جیب خاص سے اپنے پیسوں سے پیسے دے کر کہ وہ زمین خریدی. وہ زمین کھندر تھی تو حضرت نے اس کو بھروایا, کھدا تھا وہ, حضرت نے بھروایا اس کو, اور اس میں کچھ پرانی دور جاہلیت کی مستشرکین کی قبریں تھیں. حضرت نے سب اس کو پاٹ دیا اور پاٹ کر کے پھر اس میں کچھ کھجور کے درخت تھے, وہ حضرت نے کٹوا دیے اور ان درختوں کو پھر مسجد کے ستونوں میں استعمال کیا, تھمبوں میں استعمال کیا. یہ اسلام کی دوسری مسجد تھی جس مسجد کی تعمیر میں حضرات صحابہ کرام نے حصہ لیا. بخاری شریف میں ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس نہ پیسے تھے کہ مزدور لاتے, نہ ہمارے پاس غلام تھے کہ ہم اس کو کام میں لاتے, ہم خود ہی پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے دو پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے, ایک ادھر ایک ادھر. حضور نے فرمایا عمار بہت وزن ہے, اتنے پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہو, گر جاؤ گے, چوٹ آ جائے گی, تکلیف ہوگی. تو حضرت عمار نے فرمایا یا رسول اللہ ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے. اللہ اکبر, صحابہ کو محبت تھی اپنے نبی سے, عشق تھا, پیار تھا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بہرحال خود اللہ کے نبی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, تعمیر میں حضرت خود بھی لگے ہوئے ہیں اور حضرت بھی مدد فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک مسجد تیار ہو گئی. اور وہ مسجد کچی تھی, پانی بھی تپکتا تھا, کوئی پکی مسجد تو تھی نہیں, چھت بھی کچا تھا. اور وہ مسجد حضور کے دور میں بھی رہی, اس کے بعد صدیق اکبر کے دور میں بھی رہی. حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے تین سائڈ کی مسجد کو تو اسی طرح رکھا, لیکن مسلی چونکہ بڑھ گئے تھے تو ہم جو سلام پڑھنے کے لیے چلتے ہیں باب السلام سے جو اگلا حصہ ہے, یہ حضرت عمر نے بڑھایا تھا, آگے کی طرف اتنا بڑھایا تھا, لیکن وہی کچا, کوئی پکی شان والی نہیں. حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسجد شہید کر دی, پوری مسجد. بہت شور ہوا کہ نبی کی مسجد کو تم نے شہید کر دیا, ہماری یادگار تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلیوں کا اضافہ روزانہ ہو رہا ہے, اسلام بہت پھیلتا چلا گیا, اب کبھی آگے بڑھاؤ, کبھی ادھر توڑو, کبھی ادھر توڑو, یہ ہر تھوڑے تھوڑے دن میں اضافہ کرنا, اس کے بجائے ایک مرتبہ پوری مسجد شہید کر دو اور اثر نو بنا لو. پھر سب سے پہلے پکی مسجد عثمان نے بنائی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ سنگ مرمر جو ہے جس کو ہم ماربل کہتے ہیں, سب سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت عثمان نے استعمال فرمایا, لیکن اپنے پیسوں سے, اپنے پیسوں سے. پھر ساق کا لکڑا سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا اور بڑی شاندار مسجد بنائی. لوگوں کا بڑا شور ہوا کہ تم نے کچی مسجد توڑ دی اور بڑی شاندار ایسی پکی مسجد بنا دی. تو حضرت عثمان نے دو دلیلیں پیش کی, ایک دلیل تو یہ پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا تو حق تعالی شان ہو جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. تو میں اپنے جیب سے یہ سب خرچ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے لیے بھی گھر بنائے. اور دوسری دلیل یہ پیش کی کہ اصل میں حضور کے زمانے میں صحابہ غریب تھے، کچے مکانات تھے، تو ٹھیک تھا ایسی مسجد حضرت ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں بھی. لیکن اب صحابہ کے مکان پکے ہو گئے، لوگ بڑے شاندار مکان والے ہو گئے، تو اب اللہ کا گھر لوگوں کے مکان سے اونچا ہونا چاہیے، ہائی لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں گھروں میں سکون ملتا ہے، مسجد میں سکون نہیں ملتا. اس لیے لوگ مسجد جو ہے اللہ کا گھر، وہ لوگوں کے گھر سے اعلیٰ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ سنگ مرمر استعمال کیا اور اس میں ساکھ کی لکڑی استعمال کی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہیں لوگوں کے مکان کروڑ کے، سوا کروڑ کے، تو اس مطابق تھوڑی سی مسجد بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی کریں، اسراف کریں، اسراف کی اجازت نہیں. بہرحال حضرت عثمان نے جب مسجد بنائی تو ایک جگہ پر نالا تھا پانی گرنے کا. اب وہ پانی گرنے کی جگہ جو تھی وہ جگہ جا رہی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف. تو حضرت عباس سے کہا کہ یہ جگہ دے دو ہم کو. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں دیتا. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں زبردستی لوں گا. حضرت عباس نے فرمایا کہ تم نہیں لے سکتے، کسی کا مال زبردستی لینے کا حق نہیں، چاہے مسجد کے لیے ہو. فرمایا اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، میں زبردستی چھین لوں گا، آپ کو پیسے لینا ہو تو لو ورنہ ایسے ہی رکھ دینا. حضرت عباس نے فرمایا کہ میں بالکل یہ جگہ نہیں دوں گا، اب میں اپنی عرض پر ہوں کہ نہیں دوں گا. مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بزرگوں نے، حضرت عثمان نے اور حضرت عباس نے، فیصل بنایا. عثمان نے فرمایا کہ میں مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں، مسجد کو کشادہ کرنا ہے، اس جگہ کی ضرورت ہے، ابھی عباس کی جگہ ہے وہ دے نہیں رہے. تو میں نے ان کو یہ کہا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں دینا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں زبردستی لوں گا، مجھے مسجد کی تعمیر کرنا ہے. تو عبد الرحمن سے فرمایا کہ آپ فیصلہ کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امیر المؤمنین، اگر کوئی آدمی اپنی زمین نہ دینا چاہے تو زبردستی، چاہے اللہ کا گھر ہو تم نہیں لے سکتے. تم چاہے امیر المؤمنین ہو، چاہے مسجد کی تعمیر ہے، لیکن تم زبردستی اس زمین کو نہیں لے سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب فیصل کو ہم نے طے کر لیا اور فیصل کا یہ فیصلہ ہے، پھر عبد الرحمن ابن عوف نے حدیث سنائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی کہ کسی نے کسی کی زمین کو زبردستی لے کر مسجد تعمیر کی تو وہ غاصبانہ جگہ ہوگی اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہوگا. حدیث سنائی. تو اب حضرت عثمان چونک گئے کہ تم جو کہہ رہے ہو بات بالکل صحیح، میں نہیں لوں گا، مجھے تسلیم ہے کہ اب مجھے یہ زمین نہیں چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فیصلہ منظور ہے عبد الرحمن کا؟ کہا بالکل، اگر آپ نہیں دو گے تو میں زبردستی اب آپ سے نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی چھوٹی کر لوں گا. جب یہ بات طے ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زمین اور یہ حصہ میں مفت میں دیتا ہوں، مجھے صرف آپ کو مسئلہ بتانا تھا. آپ جو میری زمین زبردستی لینا چاہ رہے تھے تو مجھے آپ کو مسئلہ بتانا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ کیا، ورنہ اللہ کے گھر کے لیے کون زمین نہیں دے گا. حضرت عباس نے فرمایا کہ میں اپنی زمین کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں باب جبریل ہے، باب جبریل کی جو دروازہ ہے باب جبریل کا، اس طرف سے جو ہمارا انٹرنس ہے اندر آنے کا، وہاں وہ جگہ ہے. اس جگہ پر حضرت عباس اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی چکمک ہو گئی تھی. اور جب فیصلہ ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفت میں وہ زمین دے دی تھی. بہرحال یہ اسلام کی دوسری مسجد تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000، میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000. ان تین مسجدوں کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی مسجد کی فضیلت نہیں، نہ دلی کی جامع مسجد کی فضیلت ہے، نہ قرطبہ کی مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قرطبہ کی کسی مسجد کی فضیلت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں نماز پڑھنے کی نیت کر کے جانا ہو تو ان تین مسجدوں میں سے تو کسی مسجد کی نیت کر کے جا سکتے ہو کہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھوں، میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں. باقی اگر تم یہ نیت کر کے جاؤ کہ دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھوں تو اس نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں نماز پڑھو اور یہاں نماز پڑھو دونوں برابر ہیں، اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے. اس لیے یہاں نماز پڑھ لینا ہی پھر اولا ہوگا، بہتر ہوگا اپنی جگہ. یہ اسلام کی مسجدوں کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد تو ساری دنیا میں مسجدوں کی تعمیر ہوئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جب تم محلوں سے گزرو تو کچھ چریوں کی طرح کچھ دانے چن لیا کرو. فرمایا اللہ کے حبیب کیا مطلب؟ فرمایا مسجد میں جا کر کچھ نماز پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، سکینت اترتی ہے. ابھی جو روایات ہیں اس میں پہلی روایت میں فرمایا من غدا الی المسجد او راہا، جو مسجد کی طرف گیا یا مسجد کی طرف سے آیا، فرمایا حق تعالی شان ہو اس کے لیے اعد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کریں گے. کلما غدا او راہا، جب جب بھی مسجد کی طرف جائے گا اور جب جب بھی مسجد سے آئے گا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلا، من تطہر فی بیتی، اولا یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ، یہ اولا ہے. مسجدوں میں نظام ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں، آپ مسجد میں بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلتے تھے، تو اولا یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلو. الا ہے کہ مسافر ہیں اور بیچ میں کئی مسجد میں جانا ہوا تو وہ تو ہمارا گھر ہے ہی نہیں، تو پھر ہم وہاں وضو کر لیں گے. باقی جن کے مکانات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے. حضرت نے فرمایا جس نے اپنے گھر پہ وضو کیا پھر مسجد کی طرف چلا، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کی طرف تاکہ اللہ کے فریضے کو ادا کرے، فرمایا ایک قدم ابھی اٹھتا ہے اور زمین پر وہ رکھنے نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ترفع درجہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے. تیسری روایت میں ایک صحابی کا مسجد کی طرف پیدل جانے کا جذبہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رجلا من الانصار لا علم احدا ابعد من المسجد منه وقانت لا تخطئ صلاه فقيل له لو اشتريت حمارا اترقبه في الظلماء وفي رمضان قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. ایک صحابی انصاری تھے، مسجد سے بہت دور رہتے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کرو، ایک گدھا خرید لو، حمار گدھا خرید لو، تاکہ رات کے اندھیرے میں آنے میں سہولت رہے گی، گرمی میں آنے میں سہولت رہے گی. لو اشتریت حمارا ترقبہ فی الظلماء وفی الرمضاء، گرمی کے اندر تم اس پر سوار ہو کر آئے ہو گے. تو وہ صحابی نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا مسجد کے قریب آ جاؤ. فرمایا نہیں، میں وہیں دور رہوں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر قدم پر اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں مسجد میں پہنچوں تو اللہ میرا گناہ معاف کر چکا ہوں. تو حضرت نے اس پر کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. انسان اللہ سے جیسی تمنائیں رکھتا ہے، جیسی امیدیں رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں. حق تعالیٰ سے ہمیں اچھی امیدیں رکھنا چاہیے. اچھا، اب ایک آج کل مسئلہ ہے کہ پھر اس کا مطلب دور دور رہنا چاہیے، مسجد سے قریب نہیں رہنا چاہیے تاکہ ہم دور سے آئیں گے تو گناہ. اصل میں حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ ہوگا. آج کل کاہلی کا زمانہ ہے، سستی کا زمانہ ہے، اگر دور رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعتوں کی جماعتیں ہی چھوٹ جائیں اور مسجد میں نماز پڑھنے ہی نہ آوے اور اپنے مکانوں ہی میں نماز پڑھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے اس زمانے میں اگر مسجد کے قریب رہتے ہیں اس نیت سے کہ مسجد سے قریب رہیں گے تو پانچ وقت کی نماز جماعت سے ادا ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ اس نیت کے اوپر مسجد سے قریب رہنے پر بھی ثواب ملے گا. ایک علامہ اسماعی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ علامہ اسماعی کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بنایا تو اس کے پیر جو ہیں اس کے مکان پر گئے، فرمایا یہ کھڑکی تم نے بری بری کھڑکی رکھی ہے، یہ کھڑکی تم نے یہاں کیوں رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ ہوا خوب آوے، نیند اچھی آوے، ہوا خوب آوے تو نیند اچھی آئے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اپنے دلوں پر وہ جواب لکھو. حضرت نے فرمایا، ان کے پیر صاحب نے، امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا، ان کے پیر نے فرمایا کاش تو اس کھڑکی کو بنانے کے موقع پر یہ نیت کر لے گا، یہ نیت کر لیتا کہ اللہ کے اذان کی آوازیں آئے گی. ہوا تو مفت میں آنے ہی والی تھی، جب کھڑکی بنی ہے تو ہوا تو ویسے بھی آنے ہی والی تھی، لیکن اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ اذان کی آواز آئے گی تو اللہ تجھے مفت میں ثواب بھی دیتا رہے گا جب تک یہ کھڑکی رہے گی، اور پھر اللہ اس کے ساتھ ساتھ مفت کی ہوا بھی دیتا رہے گا. تو نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اپنی نیتوں کے اندر کچھ ایسی سوچ رکھنا چاہیے کہ جس سے ثواب کا ثواب بھی ملے، اور دنیا کی چیزیں تو ویسے بھی ہم کو ملنے ہی والی ہے جو حق تعالیٰ دینے والا ہے. مثلا ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اللہ تو نے میرے اہل و عیال کا خرچہ مجھ پر واجب کیا ہے، میرے بیوی بچوں کا خرچہ، تو مجھے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نکالنا ہے، میں وہ خرچہ نکالوں گا، ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، پھر جو بچے گا کچھ تیرے راستے میں بھی خرچ کروں گا. اس نیت پر دکان شروع کی تو اس کے دکان پر جانے کے ایک ایک قدم پر ثواب، دکان سے آنے کے ایک ایک قدم پر ثواب، دکان پر بیٹھنے کا ثواب. اور اگر یہ نیت کی کہ میں نے اس لیے دکان کھولی تاکہ مزے کروں گا، عیاشی کروں گا، پیسے خوب آئیں گے، خوب کماؤں گا اور بڑی بڑی دعوتیں کروں گا، دونوں کما رہے لیکن اس کو اللہ ثواب دے رہا ہے، اس کو چلنے اٹھنے پر اور دکان پر بیٹھنے پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے چلے، اب تم نے نیت کی کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں فلاں صاحب بیمار ہیں، چلو میں ان کی عیادت بھی کر لوں گا، فلاں صاحب کے وہاں انتقال ہوا ہے، چلو میں ان کی تعزیت بھی کر لوں گا، فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں میرے محبت والے ہیں، ان سے مل بھی لوں گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں ہے، جتنی نیت کی ہے اللہ ان سب کا الگ الگ ثواب عطا کرے گا. حالانکہ چلنا تو ایک ہی ہوا بھئی، جمعہ کے لیے ایک ہی تو چلنا ہوا، وہ تو راستے میں سب آ گئے کہ بیمار کا مکان بھی آیا نے، مریض کا مکان بھی آیا اور میت والے کا مکان، وہ تو ضمناً آ گیا، لیکن نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر ہمیں خوب ثواب دیتا ہے. ایک انسان نکاح کرتا ہے اس نیت پر، میں خواہشات پوری کروں گا، میں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل حلال ہے کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا. اور ایک انسان اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور حضرت یہ فرما کر گئے کہ جب اولاد ہوگی تو میں میری امت کے بری ہونے پر قیامت میں فخر کروں گا، تو اس نیت سے نکاح کرنے پر نکاح اس نے بھی کیا، نکاح اس نے بھی کیا، بیوی اس کے لیے بھی حلال، بیوی اس کے لیے بھی حلال، لیکن اس کے لیے بیوی حلال ہوئی ثواب کے ساتھ اور اس کے لیے بیوی حلال ہوئی بلا ثواب کے. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جب بھی تم نکاح کرو تو اس نیت سے نکاح کرو کہ یہ نبی کی سنت ہے. بہرحال نیتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیت سے ہمارے بڑے بڑے ثوابوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کام چھوٹی چھوٹی نیتوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنا دور سے چل کر آئے گا حق تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے. ایک آدمی دوسری ان بریدۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم اذا المساجد النور ان اتام یوم القیامہ رواہ ابو داود و ترمذی. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اندھیرا ہے، اب ہمارے وہاں تو اندھیرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لالٹین ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک آدمی اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہے، جی نہیں چاہتا اندھیرے میں جانے کو لیکن پھر بھی وہ مسجد کی طرف چل کر کے آ رہا ہے اندھیرے میں. فرمایا حضور نے کہ میں بشارت سناتا ہوں، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اندھیرا ہوگا تب اللہ اس کے لیے نور کا راستہ کھول دے گا. جو مسجد کی طرف چلتا ہے رات کے اندھیروں میں تو بھئی مسجد کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار رہتا ہوں تو کیا نابینا ہو گیا ہوں، کیا میرے لئے مسجد میں جانا ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں جاؤ، گھر میں بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن تم مسجد میں نماز پڑھو گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک عشاء پر ہی اپنے جماعت کے ساتھ 27 عشاء کا ثواب ملا، اللہ کی طرف سے انعام ہے، بخشش ہے. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا اور کچھ بھی نہیں پڑا، چلو ویسے ہی آ کر بیٹھا رہا، خاموش بیٹھا رہا انتظار صلات میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک وہ انتظار میں بیٹھے گا حق تعالیٰ کے فرشتے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. کیا فرشتے کی دعا اللہ رد کر سکتا ہے؟ وہ جماعت کے لئے جب کھڑا ہوگا وہاں تک میں فرشتے کی دعا اس کے لئے قبول ہو چکی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا جتنی دیر بیٹھا رہا وہ نماز ہی میں اس کا شمار ہوگا، گویا کہ وہ نماز ہی میں لگا ہوا ہے. بہرحال یہ سب کی سب نماز کی اور جماعت کی فضیلت ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلے پر میں کسی کو اپنا امام بناؤں اور امام بنا کر میں نکلوں ان لوگوں کے مکان کی طرف جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں، ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں. نماز پڑھتے تھے وہ لوگ لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے. اس کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا کہ میں ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی جس کے مکان کو آگ لگا دے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ نے اس پر ایک جملہ فرمایا اور اللہ جس کے دل کو آگ لگا دے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حق تعالی ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے اور نہ معلوم کیسی کیسی برائیوں سے. ہمارے قلوب جو اس سے بھرے ہوئے ہیں حق تعالی اس سے ہمارے قلوب کی پورے پوری حفاظت فرمائے. اور اب تمام کو نمازوں کی باجماعت پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مساجد کے بغیر بھی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مسجدوں کی جو فضیلت ہے وہ کچھ عجیب و غریب فضیلت ہے. اور مسجد کے اندر آنے سے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور سکون نہیں مل سکتا ہے. اس لئے ہمیں چاہیے، ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ضرور رہا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کو اپنے گھر میں پڑھتے تھے، تہجد اپنے گھر میں حضرت پڑھتے تھے، سنتوں کو اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ایک روایت میں حضرت نے یوں فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر قبرستان کیسے بنے گا؟ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے قبرستان میں مردے نماز نہیں پڑھتے ویسے تم لوگ بھی اگر اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر اور قبرستان برابر ہو گیا. وہ بھی نماز نہیں پڑھتے قبرستان میں، مرے ہوئے ہیں، تم بھی اپنے گھروں میں. اس روایت کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ نوافل گھر میں پڑھو، اشراق گھر میں پڑھو، چاش گھر میں پڑھو، اوابین گھر میں پڑھو. مسجد میں پڑھ لو تو بھی کوئی عرض نہیں لیکن کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ ہمارے گھر قبرستان نہ بن جائے. بلکہ اگر آپ اچھی طرح نماز پڑھا سکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی عورتوں کو لے کر نماز پڑھاؤ فرض. کبھی کبھی مہینے میں، دو مہینے میں ایک مرتبہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کہو کہ پیچھے جماعت میں کھڑی ہو جاؤ، میں نماز تمہیں پڑھاتا ہوں. ان کو نماز پڑھاؤ تاکہ ان کو نماز کا سلیقہ آوے، ان کو صحیح طریقہ آوے. اس لیے کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر کے جماعت کر کے گھر کے اندر نماز پڑھو تو بچوں کے اندر نماز کا سلیقہ بھی آئے گا، طریقہ بھی آئے گا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. بہرحال نوافل کو اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے. حضرت کا معمول یہ تھا، چھوٹا سا حضرت کا تو حجرہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یوں رات میں ریتی لیتی حضرت کے سامنے، حضرت اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، بیویوں کو تہجد کے لیے روایتوں میں آتا ہے حضرت نے، ہاں بیویاں خود اٹھ جاوے تو دوسرا مسئلہ، باقی حضرت نہیں اٹھاتے تھے، حضرت جانتے تھے ان کو دن بھر کام کرنا ہے، میں اگر ان کو رات سے اٹھا دوں گا تو غریب بیچاری دن بھر کیا کرے گی، بچوں کی ذمہ داری، ضرورتیں ہیں، مہمانوں کا مسئلہ ہے، سب کی خدمت کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے، تو حضرت نہیں اٹھاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نماز پڑھتے تھے تہجد اور میں سامنے لیتی رہتی تھی. اب حضرت کو سجدہ کرنا ہوتا تو حضرت تو بہت لمبا قیام فرماتے تھے. حضرت ایک مرتبہ مسجد میں حضرت نے تہجد شروع کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا اور کوئی صحابی ہے، عبداللہ ابن مسعود، فرما میں پیچھے کھڑا ہو گیا حضرت کے پیچھے، تو حضرت نے اتنی لمبی قرات کی کہ میرے دل میں کچھ برا آنے لگا. تو شاگرد پوچھ رہے کہ حضرت کیا برا آ رہا تھا؟ فرمایا دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں حضرت کے پیچھے نماز چھوڑ کر چلا جاؤں. فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت نے تو سورہ بقرہ پوری کی پہلی رکعت، تو میں سمجھا کہ چلو اب رکوع کریں گے، تو آل عمران پوری کی، اب میں کتنا ٹھہرتا، تو میں تو پیچھے دل میں آیا کہ حضرت کو چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن بہرحال ہمت کر کے میں کھڑا رہا. تو کبھی حضرت مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی حضرت کیا پڑھتے ہیں. عموماً حضرت کا تہجد پڑھنے کا مزاج گھر میں تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے لیتی رہتی تھی، حضرت جب سجدے میں آتے تھے فرمایا میرا پاؤں دبا دیتے تھے سجدہ کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی تاکہ حضرت وہاں سجدہ فرمائے. تو حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ خالہ جان اللہ کے نبی سجدے میں آتے تھے تو آپ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آپ کو اشارہ کرنا پڑتا تھا؟ فرمایا بھانجے کیا بتاؤں، نبی اتنا لمبا قیام فرماتے تھے میں کب تک جاگتی رہتی تو آنکھ لگ جاتی تھی. دوسرا فرمایا میرے آقا کے گھر میں دو دو مہینے گزر جاتے تھے، تیل تھوڑے ہی ہوتا تھا دیا جلانے کے لیے کہ اجالا بھی ہو کہ مجھے پتا چلے. یہ حضرت کا گھر تھا. میں اسی لیے اس روایت کو پیش کر کے کہتا ہوں کہ ربیع الاول کے موقع پر جشن منانے والے اور اتنی روشنیاں لگانے والے کم سے کم اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں گے، میرے نبی کی روح خوش ہو جائے گی. وہاں تو میرے نبی کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ملتا تھا اور ہم اسی کے نام پر جشن بنا کر کتنی روشنیاں کرتے ہیں. اس سے روح خوش نہیں ہوگی، روح تو اس سے خوش ہوگی کہ اس کا کوئی امتی کی آپ تربیت کر دو، اس کے کسی امتی کی ضرورت کو پوری کر دو، اس کے کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دو، اس کے کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، نبی اس سے خوش ہوگا. روشنی کرنے سے تھوڑا ہی میرا نبی علیہ السلام خوش ہو جائے گا. بخاری شریف کی یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں، فرمایا بھانجے حضرت اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ میں کب تک جاگتی رہتی، میری آنکھ لگ جاتی تھی، اور پھر گھر میں دیا بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے آنے کا پتہ چلے کہ حضرت تشریف لا رہے. تو عموماً حضرت جو ہیں وہ نوافل کو گھر میں پڑھتے تھے، تہجد کو گھر میں پڑھتے تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت جب تہجد سے فارغ ہو جاتے تو ہم بیدار ہوتے تو ہم سے باتیں کرتے. یہ خشک صوفیوں کی طرح حضرت کا مزاج نہیں تھا. بعض لوگ خشک صوفے ہوتے ہیں، خشک صوفے جو ایک چلہ جماعت میں کیا گئے کہ بیوی کو بھی اٹھاتے چلو اٹھ نماز پر تہجد پر، ارے بڑے میاں کیوں ظلم کر رہے ہو اس غریب پر، دن بھر بچوں کی خدمت بھی اسے کرنا ہے، دن بھر تیری بھی خدمت اسے کرنا ہے، اور تین بجے سے اس کو جگا کر کے تہجد پڑھوا رہا ہے، ظالم کہیں کا کیوں اس پر ظلم کر رہا ہے؟ شریعت کو سمجھنا چاہیے. اصل میں جو لوگ شریعت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرو سختیاں نہ کرو، بشارتیں سلاؤ نفرتیں نہ دلاؤ، بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ دلاؤ. آج تو ہم مسائل بھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ اچھا شریعت اتنی بھی سخت ہے، اتنی سخت شریعت بالکل ہدایت نہیں دیتی اس مسئلے میں، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک جگہ علماء کا مجمع تھا، کہا یہ حرام وہ حرام، تو میں نے کہا چھوتے منہ بری بات، سب حرام ہی کرتے رہو گے یا اس کا بدل بھی کچھ لاؤ گے؟ سب حرام ہی کے فتوے دیتے رہو گے کہ یہ حرام وہ حرام، آخر امت کے لیے کوئی بدل بھی تو اس کا لاؤ کہ اچھا یہ حرام ہے اس کی جگہ یہ بدل ہے. یہ مسئلہ اس طرح ہے, اس کی جگہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یسرا ولا تعسرا, بشرا ولا تنفرا, آسانیاں کرو, سہولتیں پیدا کرو, نفرتیں نہ دلاؤ, بشارتیں سناؤ, امت کو قریب کرو, امت کو ملاؤ, امت کو جوڑو. تو بعض لوگ بڑے خشک ہوتے ہیں کہ جو بیوی کو بھی اتار رہے ہیں چلو تاجد پر, وہ بیچاری غریب مارے در کے کھڑی ہو جاتی ہے, کیا کرے, اب در کے مارے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ظلم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ترغیب تو آپ دے سکتے ہیں کہ دیکھو تہجد کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, اگر اس کا جی چاہے اٹھ گئے اٹھ گئے, ورنہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت لمبی تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد اگر ہم بیدار ہوتے تو ہم سے باتیں کرتے حضرت, اور اگر ہم سوئی ہوئی ہوتی تو حضرت بھی سو جاتے, حضرت بھی سو جاتے. کیوں سو جاتے؟ اس لیے سو جاتے تھے کہ ایک لمبی تہجد پڑھ کر کے حضرت کی کمر بہت دیر تک کھڑے رہے. پھر لمبی قرات فجر میں کرنا ہے, لمبی قرات پڑھنا ہے تو بیچ میں تھوڑی سی ریسٹ لے لیتے تھے, تھوڑی کمر سیدھی کر لیتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا چاہیے. کیوں بھائی سوئیں گے؟ کہا حضور سوتے تھے. ارے حضور تو 2 بجے سے جاگتے تھے اس لیے سوتے تھے, تو کم وقت ابھی اذان کے بعد اٹھا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سوتے تھے کہ حضرت رات سے کھڑے تھے تو تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کر لیں تاکہ فجر کی نماز میں پھر سکون کے ساتھ آگے نماز پڑھا سکیں. اس لیے تو جو تہجد پڑھ رہا ہو اس کو چاہیے کہ تھوڑی دیر اگر ریسٹ لے لے تو کوئی حرج نہیں. پھر ریسٹ وہ لے گا جو فجر میں اٹھنے کی امید ہے, اور اگر فجر میں اٹھنے کی امید نہیں تو بالکل ریسٹ نہ لے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل تو پڑھی ہے اور فرض غائب ہو جائے, یہ بھی غلط طریق ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے کہ نوافل حضرت اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نوافل اپنے گھروں پر پڑھا کرے, فرائض مسجد ہی میں پڑھے, اس سے بڑے فوائد ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو مسجدوں کی قدر کرنے کی اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی باجماعت اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بہت سارے دوست و احباب بیمار ہیں اور اپنے لیے انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے. ہمارے اسماعیل بھائی جانو جو ہیں ان کے ماموں بھی بہت سخت علیل ہیں, بیمار ہیں, مہاویر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور کوئی صاحبہ بھی مجھے ملے, ان کے بھی کوئی رشتہ دار بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے. راندیر اشرفیہ کے ایک پرانے مدرس جو ہمارے ہی گاؤں کے تھے, لوارا گاؤں کے, حضرت مولانا حافظ یعقوب آدم صاحب, جو ایک لمبی مدت تک انہوں نے درجہ حفظ پڑھایا تھا دارالعلوم اشرفیہ میں, ان کے بہت سارے شاگرد بھی تھے, قریباً 45 سال تک انہوں نے درجہ حفظ پڑھایا. وہ اللہ کے پیارے ہو گئے, حق تعالی شان ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. جہاں تک جامع مسجد کا مسئلہ ہے, یہ جامع مسجد کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جامع مسجد کے اندر ثواب زیادہ ہوگا, یہ مطلب نہیں ہے. جامع مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی حتی الامکان انسان کو جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھنا چاہیے. یہ جامع مسجد میں پڑھنے کو جو فرمایا ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک جگہ جمعہ ہوگی تو مسلمانوں کی شان معلوم ہوگی, میجوریٹی معلوم ہوگی, ایک کثرت معلوم ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ جامع مسجد کے اندر سب کو مل کر کے نماز پڑھنا چاہیے. لیکن آج کل مسلمانوں کی کثرت اتنی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر انسان جامع مسجد تک جاوے, تو اپنے محلے کے اگر بڑی بڑی مساجد ہیں تو وہ اس علاقے کی جامع مسجد کہی جائے گی. جیسے مان لو کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک مسجد ہے تو اس علاقے کی یہ مسجد کہی جائے گی. اس طرح پر بھی اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. باقی یہ کہ جمعہ مسجد کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعہ مسجد میں کوئی ثواب زیادہ ہوگا. ثواب تو 3 ہی مسجدوں کا زیادہ ہے, بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی, اس کے علاوہ کسی کا ثواب زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جو جمعہ مسجد کے نماز پڑھنے کو کہا وہ صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کی شان معلوم ہو, میجوریٹی معلوم ہو, کثرت معلوم ہو. جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے, عورتیں بناؤ سرگار ضرور کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے, بالکل اپنے شوہر کے لیے جتنا وہ بناؤ سرگار کرنا چاہے کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل اس کو ادا، بلکہ کرنا چاہیے. روایتوں میں اس کی فضیلت آئی کہ اپنے شوہر کے لیے وہ جو ہے بناؤ سرگار کرے. لیکن باہر نکلنا اسپرے لگا کر یا پرفیوم لگا کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. جب ایک طرف تو شیطان ہوتا ہے، پھر مزید جب خوشبو استعمال کرے گی اور اس طرح پر نکلے گی تو شیطان اور زیادہ اس کو تلویس اور ملوث میں اور ذہنی انتشار میں ڈالے گا، ذہنی سوچ میں اور ذہنی ساری باتوں کے اندر ڈال دے گا. اس لیے اولا یہ ہے کہ باہر نکلے تو پرفیوم وغیرہ استعمال کر کے نہ نکلے. ہاں، اپنے شوہر کے لیے یہ جتنی چیزیں استعمال کر سکتی ہے بالکل اجازت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا. ابو دردہ انصاری صحابی ہے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے. تو سلمان ابو دردہ کے مکان پر مہمان ہوئے، بھائی بنائے تھے. تو ابو دردہ کی بیوی کو دیکھا کہ ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے، تو سلمان نے فرمایا کہ بھابھی اچھے کپڑے نہیں پہنتی. فرمایا تمہارے بھائی کو مجھ سے رغبت ہی کہاں رہی، وہ تو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر مصلے پر رہتا ہے، جب میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا تو اب میں کیوں اچھے کپڑے پہنوں. سلمان نے فرمایا اچھا میں علاج کرتا ہوں بھائی کا. دوپہر میں کھانے بیٹھے تو سلمان فارسی نے فرمایا، سلمان سے ابو دردہ نے فرمایا کہ سلمان تم کھا لو، میرا تو روزہ ہے. تو سلمان نے فرمایا چلو بیٹھ جاؤ کھانے، میرے ساتھ کھانا کھا لو. فرمایا میرا روزہ ہے. فرمایا روزہ توڑو میرے لیے. روزہ توڑوایا. رات سوئے وہاں پر تو ابو دردہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بستر سلمان، تم سو جاؤ. تو کہا تم؟ کہا میں تو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں. فرمایا تم بھی سو جاؤ. ان کو سلا دیا. آدھی رات ہونے کے بعد سلمان بھی اٹھے، ابو دردہ کو بھی اٹھایا. فرمایا اب اٹھو نماز پڑھو. اور پھر سلمان فارسی نے فرمایا کہ رات میں شروع میں سو جاؤ اور پھر اٹھو، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارا رات کا سونا بھی عبادت بن گیا. تم اس نیت سے سوئے ہو کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا تو تہجد میں راحت رہے گی، تو یہ سونا بھی عبادت بن گیا. تو کھڑے رہنے کے مقابلے میں عبادت بنانا اچھا ہوا یا نہیں؟ آرام بھی مل گیا مفت کا اور سونا بھی ہو گیا اور عبادت بھی بن گیا. پھر سلمان فارسی نے جا کر حضرت کے سامنے یہ بات رکھی. ابو دردہ بھی ساتھ گئے. فرمایا یا رسول اللہ، سلمان مہمان آیا تو میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور ساتھ ساتھ رات میں ایسا مسئلہ اس نے کیا. تو حضرت نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بہت اچھا کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے جتنی زینت کی چیز ہو سکتی ہے وہ خوب استعمال کرنا چاہیے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل رہے اور دوسروں کی طرف نگاہ اٹھنے سے شوہر کی حفاظت ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج گھر میں بھجنگی رہتی ہے، باہر بن کر کے بن سور کر نکلتی ہے. یعنی جس شوہر کے سامنے بناؤ سرگار کرنا چاہیے، زینت اختیار کرنا چاہیے، وہاں تو بھجنگی کی طرف پھر رہی ہے، ایک نائٹی پہن کر کے رات دن چلتی رہتی ہے، بیچارے شوہر کا دل بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور باہر نکلتی ہے تو بن سور کر کے نکلتی ہے، یہ شیطانی حربہ ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ باہر خوشبو لگا کر کے نہ نکلے. اس کی وجہ سے بہت سارے فتنوں کے ذریعے ہوتے ہیں. میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. چند ہفتے گزر گئے، مجھے بھی افسوس تھا کہ میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن چونکہ برما کا سفر ہوا، پھر آ کر کے عمرے کا سفر ہو گیا، پھر آ کر مجھے بخار اتنا آ گیا کہ جس کی بنیاد پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. بخار تو اب بھی ہے، لیکن آج تو میں ہمت کر کے پھر حاضر ہو ہی گیا. میں نے کہا کہ پھر غیب بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کی تمنائیں بھی بہت ہیں. حق تعالی حدیث کی برکت سے مجھے آپ کو جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں اور دعا کے بعد مسافہ اگر نہ کریں اور مجھے نکل جانے دے تو اچھا رہے گا. اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دیں، میں جلدی نکل جاؤں تاکہ جلدی گھر پہنچ جاؤں. میں سلام کر دیتا ہوں بعد میں دعا کے بعد. اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ، دنیا کے حالات کو خیر سے مبدل فرما، فتنوں کو ختم فرما. اے اللہ، مسلمان اس وقت جیسے ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح مسلمان بھی بکھر چکا ہے. میرے مالک، آپ کی رحم کرم کی نظر نہ ہوئی تو اللہ ہماری زندگی کو بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ آپ ہماری زندگیوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری زندگیوں پہ کرم فرما دیجئے. اے ابراہیم کے بیٹے، اے آزر کے بیٹے کو ابراہیم بنانے والے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو نے ہی تو اے اللہ بت پرست آزر کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کر دیا تھا. اللہ تو نے ہی ولید جیسے مشرک کے مکان میں خالد جیسے سیف اللہ کو پیدا کر دیا تھا، اور تو نے ہی اے اللہ خطاب کے مکان میں فاروق جیسے عمر کو پیدا کر دیا تھا. میرے مالک، جب آپ ان کو پیدا کر سکتے ہیں شرک والے مکان میں، تو اللہ ہم تو اسلام والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. اب ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، سکون کے فیصلے فرما دیجئے، پوری دنیا کے امن و امان. اے اللہ، پوری دنیا کے فتنوں کو امن و امان سے مبدل فرما دیجئے. اللہ، جو یتیم ہو چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما، جو بیوہ بن چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ، جو بے مکان بن چکے ہیں ان کے اوپر رحم فرما، سب کو مکان عطا فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ، ضعیفوں کو قوت اور طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے ملاقات مصاحبہ نہیں کرنا، غریب ہوتا ہے. جی جی جی.